देखो हमने किस तरह उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दे रखी है, और यकीन रखो कि आखरत दर्जात के एतबार से भी बहुत बड़ी है और फजीलत के एतबार से भी कहीं ज्यादा है।